Z powodu dużej popularności imprezy są pewne utrudnienia. Na drogach dojazdowych do lotniska są korki i brakuje miejsc parkingowych. Jeśli ktoś planuje jeszcze wizytę na festiwalu, to lepiej wybrać rower albo dojechać z Lublina komunikacją miejską lub pociągiem, radzą organizatorzy. To był serwis Trójki. Radio Nawigator. W Trójce czas na najnowsze informacje z dróg, które ma dla Państwa Jakub Domoracki. Poważne utrudnienia po bardzo poważnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód. Na 195 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest częściowo zablokowana. Zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe i niestety był to wypadek śmiertelny. Na S8 utrudnienia utrzymują się również pomiędzy Białymstokiem i Zambrowem. W pobliżu węzła Mężenin na 16 km. Doszło do wypadku samochodu osobowego i motocykla. Ruch w stronę Warszawy jest tam całkowicie wstrzymany. Zatłoczona jest autostrada A2, zwłaszcza od węzła Konotopa w kierunku Poznania. Podobnie A4 w pobliżu węzła Wrocław Południe w stronę Zgorzelca oraz trasa S3 w Zachodniopomorskiem pomiędzy węzłami Gryfino i Klucz w obu kierunkach. Na kilkukilometrowe korki uważajmy na Zakopiance, zwłaszcza między Nowym Targiem i Kilkuszową, a także na wysokości Rabki Zdroju. Oczywiście w kierunku Krakowa. Radio Nawigator Trójki. Noc będzie pogodna, ale chłodna, z dużym zróżnicowaniem temperatury. W centrum kraju i dolinach górskich możliwe spadki do 2-3 stopni. Lokalnie możliwe są przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. A na przeważającym obszarze kraju temperatura minimalna wniesie od 5 do 7 stopni. Z kolei na wybrzeżu i południu będzie to od 8 do 12 stopni. Wiatr natomiast będzie słaby, z przewagą kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odliczamy dni do rozpoczęcia 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. A już dziś będziemy gościć w Trójkowym Studiu dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy losy. Nowa gra Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18:00. Trzecia strona medalu. To druga połowa dzisiejszego meczu pod tytułem Trzecia strona medalu. Gwizdek by się przydał, musimy przygotować jakiś taki sędziowski. No to na palcach. Bo będziemy między innymi o sprawach sędziowskich mówić w tej drugiej godzinie trzeciej strony medalu. Będzie siatkówka, no piękne wyniki reprezentacji Polski. Optymistyczne. Bardzo optymistyczne. Zajrzymy do zawodowych lig za oceanem, także do europejskich lig piłkarskich, ale to na początek trochę, tej drugiej... No, trochę no. O rowerach będzie również. A no właśnie. Przepraszam, kolarzu. Spróbujemy troszeczkę poszpiegować sprawy trasy Tour de Pologne, ale to może teraz powiem, bo się zakończył, zakończył się pierwszy etap Criterium de Dauphiné. To jest taki wstęp do, można powiedzieć, Tour de France, tak naprawdę już czujemy zapach. Christophe Laporte wygrał dzisiejszy etap i automatycznie został liderem. Laporte to zawodnik grupy Jumbo-Visma, jakże mocny w ostatnich sezonach. No i po finiszu z peletonu wyprzedził Włocha Matteo Trentina i Belga Rune Heregotza. Także działo się. Łukasz Owsian jechał Rafał Majka, Kamil Gradek, no ale nie są to sprinterzy, więc odległe miejsca. A za chwilę w trzeciej stronie medalu siatkówka kobiet i świetne wyniki Polek w Lidze Narodów. słonecznej na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub to tu blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Halo, halo, 2 2 7 3. Co by to powiedzieć o siatkówce, bo jestem zakochany w siatce kobiet. Wygraliśmy kolejny, czwarty mecz, to jest nie do wiary, ale naprawdę proszę wszystkich, którzy mają tylko czas, włączyć swoje odbiorniki telewizyjne i oglądać. Perfekcyjna, doskonała, wspaniała gra i mam nadzieję, że jeszcze będzie piąte, szóste i dalsze zwycięstwa. Powtarzam, polska piłka siatkowa kobiet, doskonała sprawa. To prawda, widowiska w każdej mierze doskonałe. Najbardziej cieszą te wygrane z Włoszkami, Serbkami, to czołowe drużyny świata. Mowa oczywiście o turnieju Ligi Narodów, który się odbył w Turcji, a dokładnie w Antalii. Polki naprawdę przeszły go jak burza, imponujące. No ale więcej o tym udanym turnieju opowiada Norbert Michalak. Mało kto spodziewał się, że polskie siatkarki tak znakomicie rozpoczną swój udział w turnieju Ligi Narodów. I nie ma w tym żadnej przesady. W tureckiej Antalii biało-czerwone wygrały wszystkie 4 mecze. Pokonały Kanadyjki, mistrzynie Europy i liderki rankingu Włoszki, Tajki oraz mistrzynie świata Serbki. To było coś niesamowitego, mówi były reprezentant Polski, a teraz ekspert w TVP Sport Zbigniew Bartman. Myślę, że najwięksi optymiści nie myśleli o tym, że pokonamy mistrzynie Europy, mistrzynie świata już na tym pierwszym etapie turnieju Ligi Narodów. Bo też proszę pamiętać, że dziewczyny naprawdę bardzo tego czasu mało miały, żeby się przygotować po pierwsze do tej Ligi Narodów, a po drugie, żeby chociażby odpocząć po sezonie ligowym. To było zaledwie 4-5 dni wolnego, później zaledwie 1 tydzień porządnej pracy i już wchodzimy na parkiet i musimy grać o punkty do światowego rankingu. A naprzeciwko siatki w walce o te punkty obrończyni tytułu Włoszki, z którymi Polki wygrały tracąc 1 seta. A kluczem do zwycięstwa była zagrywka i obrona, podkreślała po meczu przyjmująca Martyna Łukasi. Najważniejsza była taka konsekwencja nasza. Dobrze grałyśmy na zagrywce. Blok obrona funkcjonował dobrze oprócz tam pierwszego seta. Później już akcje wyglądały bardzo płynnie. Miałyśmy fajną skuteczność w ataku. No i myślę tutaj wrócę do tej bloku obrony i zagrywce, bo tutaj zrobiłyśmy kawał dobrej roboty. A jeśli się pracuje, to wiadomo, że potem jest już tylko lepiej. Mecz z Tajkami to potwierdził. Był tylko formalnością. Dobrze się złożyło, bo na spotkanie z Serbkami potrzebne były siły i przede wszystkim wolne głowy naszych reprezentantek. Mecz z mistrzyniami świata przeszedł najśmielsze oczekiwania. 3 wygrane sety i to w jakim stylu, mówi Zbigniew Bartman. Nakryliśmy Serbki czapką, jeżeli chodzi o blok. 16-3, jeżeli chodzi o statystykę bloku, no to jest przepaść. To jest naprawdę fenomenalny wynik. No 16 bloków w 3-setowym spotkaniu, to można porównać do piłkarskich, nie wiem, 5 goli w jednym meczu. Serbki nie tylko nie mogły się przebić przez nasz blok, ale też nie mogły się dobić do parkietu, bo świetna gra w obronie chociażby Marii Stenzel sprawiła, że przez pierwsze 2 sety dominowaliśmy. W trzecim secie aż takiej dominacji nie było, ale dobre decyzje sztabu szkoleniowego pozwoliły cieszyć się z pierwszej po 8 latach wygranej nad Serbkami, mówi Martyna Łukasik. Parę trafionych zmian i ta gra wróciła po naszej stronie, potem spokojnie, znaczy może nie spokojnie, ale mogłyśmy wrócić do kontrolowania gry i dlatego też wygrałyśmy tego trzeciego seta. Na kolejne, miejmy nadzieję, piękne występy polskich siatkarek będziemy musieli poczekać do 13 czerwca. Kolejny turniej w Hongkongu. Tam Polki zagrają z Dominikaną, Turcją, Holandią oraz reprezentacją Chin. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. A jeszcze tylko Turczynki mogą wyprzedzić Polki przed tym kolejnym turniejem w tabeli. Turcja na razie trochę niżej. Jeśli wygra dziś z reprezentacją Stanów Zjednoczonych za 3 punkty, to będzie przed reprezentacją Polski. Ten mecz USA-Turcja dziś o 19:00. When you trójkowym zegarze, 20 minut po 18. W tym tygodniu oczywiście żyliśmy sukcesami siatkarek, ale w pewnym momencie medialnie nieco przykrył je te ich sukcesy. Inny temat, a mianowicie sprawa Szymona Marciniaka. Z akcentem na medialnie. Tak, no właśnie. Czy to, że Szymon Marciniak mógł stracić możliwość sędziowania finału Ligi Mistrzów, na pewno było prawdą, no bo była afera, tak to nazwijmy, że Szymon Marciniak po występie na konferencji niby biznesowej, a może politycznej, został niejako zgłoszony ten temat do UEFA przez organizację Nigdy Więcej, no i się zaczęły 24 godziny medialnych spekulacji, ale jak było naprawdę, spróbujmy to wyjaśnić. Łączymy się z byłym międzynarodowym sędzią, byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Listkiewiczem. Halo, dzień dobry panie Michale. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Jako człowiek znający doskonale działanie UEFA, struktury sędziowskie tej organizacji, może pan powiedzieć, że w ogóle istniało takie zagrożenie, że Szymon Marciniak straci finał Champions League? Powiedziałem od razu po wybuchu tej afery burzy w szklance wody, że nie ma takiej możliwości. Chyba 10 minut po dotarciu tej wiadomości. No byłby to absurd, gdy na podstawie jakichś medialnych spekulacji, takiej pseudoburzy, usuwać sędziego z najważniejszego meczu w Europie i to sędziego, który jest najlepszym sędzią na świecie według wszystkich fachowców. Także od początku była to bardziej taka medialna zabawa niż realne jakieś zagrożenie. Zagrożenia nie było, ale jakiś jednak wpływ na przygotowanie pana Marciniaka i jego ekipy do finału, no to zamieszanie mieć musiało. No właśnie, to jest tym wszystkim najgorsze, że ci, którzy nie wiem z jakich powodów to wszystko rozpętali, nie zastanowili się, jakie mogą być konsekwencje. Przygotowanie sędziego do tak ważnego meczu to jest proces cały. Wiem to z własnego doświadczenia. To nie jest takie z dnia na dzień wyjście na boisko, tylko trzeba się do tego psychicznie przygotować, analizować drużyny, przygotować swój zespół do współpracy. Także to jest cały proces, jak w każdej pracy. No i na szczęście krótko to bardzo trwało, przez 24 godziny sprawa się wyjaśniła. No ale te 24 godziny Szymonowi Marciniakowi wyrwano z tych przygotowań. Nie mamy wątpliwości, że i tak Szymon Marciniak sobie poradzi. Pan mówił o ekspertach, ale pańskim zdaniem Szymon Marciniak, tak po żołniersku, jest najlepszym sędzią piłkarskim na świecie? No fakty przemawiają za nim. Fakty to finał Mistrzostw Świata i kilka miesięcy później finał Ligi Mistrzów, a więc dwóch najważniejszych meczów, jakie na świecie mogą być piłkarskich. Także tu nie ma co dyskutować. Dzisiaj nie ma lepszego sędziego na świecie niż Szymon Marciniak. Michał Listkiewicz, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Mnie wywiało dalej. Nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko. Nie mój świat, że to lej. Lekce sobie ważyłam tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką we łzach znajdziesz mnie. Pisuje pogoda, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Ach tak, Polską Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Wszyscy złotą zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu nad Wiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje sny. Dwójki, siedem trójek, halo, halo. Krzysztof ze Szczecin Słoneczny. Ostatnio się dużo mówi o Szymonie Marciniaku, sędziu krajowym, międzynarodowym FIFA, UEFA, piłki nożnej polskim. Po co go tak najeżdżać i tak daleko polski sędzia doszedł, mimo że robi błędy, czy pogoni Szczecin, że sędziuje. Człowiek ekspresywny, trochę inaczej prowadzący zawody. Po co mu zatruwać głowę i robić takie akty? No i tu się zgadzamy, rzeczywiście Szymon Marciniak to jest dobro narodowe, no dobrze, zgadzamy, ja się zgadzam, nie wiem jak ty, Darku, ja ale też tak uważam, możemy trzeba troszkę chronić takiego człowieka. Możemy być dumni z jego osiągnięć sportowych, a mam wrażenie, że ta sprawa wybiegła daleko poza sport. Takim dobrem narodowym jest też rzecz jasna Tour de Pologne, najważniejszy wyścig kolarski na polskiej ziemi. 80. tegoroczny wystartuje 29 lipca, a polski Radio jest medialnym partnerem tego narodowego turu i z tego powodu bardzo się cieszymy, ale też z tego powodu drążymy temat trasy 80. Tour de Pologne. Choć oficjalnej prezentacji jeszcze nie było, to czegoś tam udało nam się dowiedzieć. Do startu Tour de Pologne pozostają niespełna 2 miesiące. Szczegóły trasy jeszcze nie zostały ogłoszone, ale Czesław Lang, dyrektor wyścigu, ujawnił kilka znaczących informacji. Intensywnie eksplorowany w poprzednich latach wschód kraju zostaje zamieniony na zachód. Na początku dobra informacja dla kolarzy górali. Bodaj największa kolarska atrakcja Karpacza. Po drodze będzie Orlinek, który wrócił po wielu, wielu latach. Będzie meta na Orlinku. I to jest news, bo warto przypomnieć, że zwyciężali tam Cezary Zamana, Tomasz Brożyna i Piotr Przydział, a także prawdziwe gwiazdy światowego peletonu zawodowego. Andrzej Sosenka, Stefan Schumacher, Jens Voigt i Alessandro Balan. Orlinek, zwany przez kolarzy Ścianą Płaczu, to wyjątkowy podjazd. Na odcinku około 4 km do pokonania jest ponad 400 metrów wzniesienia. Zwyczajowo organizatorzy wyścigu dookoła Polski układali trasę tak, że zawodnicy wielokrotnie pokonywali rundy ze wspinaczką pod skocznię Orlinek, gdzie meta etapów i całego wyścigu znajdowała się w latach 1999-2007. Ale to nie koniec atrakcji. Jeszcze raz, Czesław Lang. Będzie piękny etap na Dolnym Śląsku, tutaj tak, nie chcę zdradzać szczegółów, bo to będzie wielka niespodzianka, ale powiem, że różnica wzniesień na tym etapie będzie wynosiła ponad 3,5 tysiąca metrów nad poziom morza. Wszystkie najpiękniejsze przełęcze przejedziemy. Wszystkie szczegóły trasy jubileuszowej 80. edycji Tour de Pologne mamy poznać za niespełna 10 dni. Wjeżdżamy też do Opola, będziemy robili czasówkę w Katowicach. No a takie szczegóły to już będą prezentowane 19 czerwca, bo teraz właśnie ekipa telewizyjna pojechała, żeby jeszcze przygotować to wszystko, co będzie wokół samej trasy, czyli jak promować Polskę przy okazji Tour de Pologne. W programie też pojawią się na pewno Poznań i Kraków. Zapowiada się wyścig pełen emocji. Temat trasy 80. Tour de Pologne przedstawił Dariusz Urbanowicz. To ja tylko przypomnę tę najważniejszą na ten moment datę 19 czerwca. Wtedy poznamy dokładnie trasę tegorocznego Tour de Pologne. No i druga ważna data do przypominania. 29 lipca startuje cały tegoroczny wyścig. Ow! 34 minuty po godzinie. A ja chciałem powiedzieć, że 26 minut do 19. No i potem jest wyzwanie matematyczne. Jak to zrobić? Znak równania. Tak czy siak stawiamy przy tych dwóch różnych, teoretycznie wydawałoby się, godzinach. Tak, 26 minut do 19. No a teraz w trzeciej stronie medalu zaglądamy za ocean. No, bo ruszyły, ja to się najbardziej cieszę, że ruszyły finały Pucharu Stanleya. To tylko krótko, Darku, bo twoi synowie kibicują Boston Bruins, prawda? No, ten młodszy nawet powiedział, że jakby grał w NHL, to by chciał grać, mieszkać w Bostonie i tam grać. Ale Bostonu nie ma w finale. No nie ma. To za kim są teraz? Chyba za, jednak Pantery jakoś tak do nich przemawiają. Okay. Ale na razie Pantery w opałach, bo przegrali pierwszy mecz dzisiaj w nocy. I o tym będziemy właśnie teraz mówić. Tutaj Florida Panthers w NHL grają z Vegas Golden Knights. No ale też oczywiście za oceanem finały ligi NBA, w których walczą drużyny Miami Heat i Denver Nuggets. Na Florydzie, a więc mocno miejscu zainteresowanym oboma wydarzeniami, no bo mówimy o drużynach Florida Panthers i Miami Heat. Na Florydzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Pierwsza w historii gra o mistrzostwo koszykarzy Denver Nuggets kończy się sukcesem. Gospodarze wygrywają kolejny mecz w play-offach na własnym parkiecie i obejmują prowadzenie w serii do 4 zwycięstw 1-0, podsumował komentator telewizji ABC. Dla Nuggets najważniejsze jest, że w drugiej części sezonu nie przegrali jeszcze na własnym parkiecie, a dziś drugi mecz finału również w hali w Denver. Ta znakomita dyspozycja teamu z Colorado w spotkaniach u siebie sprawia, że dla tutejszych koszykarskich ekspertów to jeden z głównych powodów, dlaczego Denver Nuggets są faworytem w tym finale. Do tego dochodzi również znakomita dyspozycja podkoszowego Serba Nikoli Jokicza, który w każdym praktycznie meczu drugiej rundy uzyskuje triple-double. To powinna być bardzo interesująca seria. W pierwszym spotkaniu świetnie zagraliśmy do przerwy. Słabiej było w drugiej połowie, szczególnie w czwartej kwarcie. Musimy być tak skupieni przez całe spotkanie, jak w pierwszych 24 minutach poprzedniej potyczki, mówi przed dzisiejszym spotkaniem Nikola Jokic. Przed chóra optymizmem ostrzega szkoleniowiec Nuggets Michael Malone i podkreśla, że jeszcze jego zespół niczego nie dokonał. Powiedziałem swoim koszykarzom, żeby nie popadali w euforię po wygranej na inaugurację i nie skupiali się na doniesieniach mediów, które doceniają nasz występ. Boję się, że moi koszykarze pomyślą, że seria już się praktycznie skończyła. Jeszcze nic nie zrobiliśmy. Jest kilka rzeczy, które możemy robić lepiej. Jeśli wskoczymy na wyższy poziom, to dopiero możemy myśleć, że wygramy mecz numer 2 finału. Podkreśla szkoleniowiec Nuggets i dodaje, że drużyna Miami Heat na dzisiejszy mecz wyjdzie ze znacznie większą energią i siłą oraz nastawieniem do ataku. Na inaugurację finału NBA przegrali Miami Heat, a na początek rywalizacji o mistrzostwo hokejowe NHL ekipa z Florydy również poległa. Hokejści Florida Panthers przegrali na inaugurację na wyjeździe z Vegas Golden Knights 2-5. Gracze z miasta hazardu są faworytami w tej konfrontacji. To znakomita trzecia terca w ich wykonaniu i trzy zdobyte wówczas bramki dały prowadzenie w serii 1-0. Na lodowisku byliśmy świadkami często agresywnej gry i kilku przepychanek, do których częściej doprowadzali hokejści Panthers. Dla obu ekip to druga finowa rywalizacja w historii klubów. Mecz numer 2, starcie o Puchar Stanleya również w Las Vegas, zostanie rozegrany jutro. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. A skoro mówimy o koszykówce na najwyższym poziomie, no to także w Polsce trwają finały Energa Basket Ligi. Dziś drugi mecz tego finału o godzinie 20 we Wrocławiu w hali stulecia. Śląsk zagra drugie spotkanie z Kingiem Szczecin. No ale w tej serii niespodzianka, bo pierwszy mecz właśnie koszykarze ze Szczecina wygrali i to dość spokojnie. No i prowadzą, gramy do 4 zwycięstw. Wygrana na wyjeździe na pewno stawia teraz w bardzo dobrej sytuacji drużynę Kinga Wilków Morskich. Ale to ciekawe, bo w Warszawie z kolei pierwszy mecz o brąz między zielonymi kanonierami, to jest taka tradycyjna nazwa Legii Warszawa sprzed lat, kiedy byli faktycznie potęgą europejską. Z Czarnymi Słupsk. Nie, ze Stalą. No, już sprawdzamy, ale jestem przekonany, że ze Stalą. No i też goście górą, więc tutaj przyjezdne drużyny miały 85-73 dla Stali. Tak jest. tu trzecia strona medalu. 18 minut do godziny 19. I teraz w naszej audycji lekkoatletyczny memoriał Janusza Kusocińskiego w Chorzowie. 69, na starcie to już jest określić, historia. No i może między innymi dlatego na starcie poważne nazwiska, także te polskie, najpoważniejsze nazwiska lekkoatletycznego świata. No chociażby Wojciech Nowicki, który bardzo dobrze spisał się w rzucie młotem. Równe 80 metrów, a co powiedział po starcie? No cieszę się z konkursu, fajnie, bo to były takie równe dosyć rzuty, tam no może nie wszystko do końca wyszło, ale jeszcze nie mam tej, można powiedzieć, formy. Forma, mam nadzieję, że dopiero przyjdzie. Najważniejsze, by dobrze się przygotować na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. To jest nasz główny taki priorytet i cel i zobaczymy, no mówię, aby pozostać zdrowym. Na razie cieszę się, że nic mi nie dolega. Gdzieś tam wszystkie te naciągnięcia, które miałem w trakcie przygotowań, udało się wyleczyć, jest dobrze i na razie na tym się skupiam, tego się trzymamy z moją całą grupą treningową. No wiadomo, Mistrzostwa Świata w Budapeszcie to jest najważniejszy punkt tego sezonu. No ale w Chorzowie Wojciech Nowicki mimo przygotowań wygrał z wynikiem dokładnym, aż wręcz niemożliwym, o którym mówił Darek, 80 metrów, równiutkie. Drugi był Amerykanin Rudy Winkler, trzeci Kanadyjczyk Ethan Kasberg, czwarty dopiero, tak zawsze należy powiedzieć o Mistrzu Świata, Paweł Fajdek. W biegu na 100 metrów... 74 metry i 1 centymetr, kilka spalonych prób, ale przede wszystkim urodziny. No właśnie. Urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Pawle. W biegu na 100 metrów zwyciężyła dziś Marie-José Talou z czasem 10.82, 11.03, ale to czas z eliminacji Ewy Swobody. W finale była druga, a na 400 metrów wygrała Natalia Kaczmarek. I to był czas 50... Ja się bardzo cieszę z wygranej z wyniku, no ale jest taki troszkę malutki niedosyt, bo faktycznie ta granica, no to jest już takie fajne bieganie, a zabrakło tych 300, to jest no po prostu mrugnięcie dosłownie, więc to jest bardzo mało, ale to jest takim śmiechem żartem. Wiadomo, że oczywiście bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to złamanie tej granicy i tak przyjdzie w tym sezonie. Szybka Natalia Kaczmarek wyrywa się także do mikrofonu. Tak, pobiegła 50 sekund i 2 setne. Ostatnio wygrała Diamentową Ligę z czasem 50 i 41 setnych, więc forma jest naprawdę imponująca. No i jeszcze Piotr Lisek, to też warte uwagi, bo to najmocniejszy nasz tyczkarz dzisiaj wygrał w memoriale Janusza Kusocińskiego z wynikiem 5,82. Smart. Zbliża się godzina 19, zbliża się powoli serwis Trójki, także koncert dziś na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. No, ale taka końcóweczka trzeciej strony medalu, te ostatnie minuty, doliczony czas gry to musi zwykle być piłeczka. Piłka nożna. Sezon dobiega końca, ale w Hiszpanii wciąż dużo się dzieje. Po południu gruchnęła wiadomość, że z Realu odchodzi Karim Benzema. W przyszłym sezonie ma grać w Al-Ittihad w Arabii Saudyjskiej. To koniec pewnej epoki. Przez 14 sezonów Benzema zdobył 25 tytułów. 5 razy wygrywał Ligę Mistrzów, 5 razy klubowe Mistrzostwo Świata czy 4 razy Mistrzostwo Hiszpanii. W środku tygodnia wielkiej rzeczy dokonała Sevilla. Po raz 7 w historii wygrała Ligę Europy. W finale, w którym nie zabrakło kontrowersji, ekipa z Andaluzji pokonała pokarnych Romę. Pomocnik Ivan Rakitic nie mógł uwierzyć, że znowu puchar trafi do gabloty Sevillistas. To jest nierealne, może to zabrzmieć dziwnie, ale po 6 zwycięstwach wygranie po raz 7 jest nadal niesamowite. Po raz kolejny pokazaliśmy, co ten puchar znaczy dla klubu, dla nas i dla wszystkich kibiców. Powiedzieliśmy sobie, że nie ma drugiej takiej drużyny, która kochałaby te rozgrywki tak jak my. Sevilla uratowała sezon i razem z Barceloną, Realem Madryt, Atletico Madryt i Realem Sociedad San Sebastian zagra w Champions League. Dziś w korespondencyjnej grze Real i Atletico rozstrzygają jeszcze sprawę srebrnego i brązowego medalu. Real gra z Athletic Bilbao, Atletico na wyjeździe z Villarreal. Osasuna w spotkaniu z Gironą rozstrzyga najprawdopodobniej sprawę awansu do Ligi Konferencji Europy. Nieprawdopodobnie zapowiada się gra o utrzymanie od 21. 5 meczów z udziałem 6 kandydatów do spadku. Z La Liga może zlecieć nawet 13 po 37 seriach zespół Cadiz. Przed pierwszym gwizdkiem to Real Valladolid jest w strefie spadkowej obok zdegradowanych już zespołów Espanyolu i Elche. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Te mecze o godzinie 21. Teraz też trwa kilka spotkań, w większości przypadków bezbramkowe remisy, no choćby Realu Madryt z Atletikiem Bilbao, czy Sevilla z Realem Sociedad, bramki tylko w spotkaniu Villarrealu z Atletico Madryt. Na wszystkich stadionach, na których teraz trwają spotkania, jest 22 minuta. A my przenieśmy się w takim razie ze słonecznej Espanii do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W Niemczech finał krajowego pucharu odbył się dopiero po zakończeniu sezonu Bundesligi. Na stadionie olimpijskim w Berlinie o trofeum zagrały drużyny z drugiego szeregu, RB Lipsk i Eintracht Frankfurt. Byki potwierdziły wysoką formę w końcówce sezonu i wygrały 2-0 po golach Christophera Nkunku i Dominika Szoboszlaja. To drugi puchar Niemiec w historii Lipska, a jednocześnie drugi z rzędu. W ten sposób podopieczni Marco Rose zakończyli naprawdę udany sezon. Zdobyli puchar i brązowy medal Mistrzostw Niemiec oraz osiągnęli 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pasjonująca walka o mistrzostwo zakończyła się w ubiegłą sobotę. Okazało się jednak, że dzień później druga Bundesliga dostarczyła nam nie mniej emocji. Już wcześniej bezpośredni awans zapewniło sobie Darmstadt. Walka o drugie miejsce toczyła się między Hamburgerem a Heidenheim. Utytułowany klub z Hamburga próbuje wrócić do elity od 5 lat i zawsze wykłada się na ostatniej prostej. Teraz w ostatniej kolejce zrobił swoje, bo wygrał na wyjeździe z Sandhausen 1-0. W tym samym czasie Heidenheim przegrywało z Rebensburgiem 1-2 i kibice HSV po końcowym gwizdku wbiegli na murawę, by świętować awans. Zabawę przerwały jednak wieści z Rebensburga. Okazało się, że Heidenheim strzeliło 2 gole w doliczonym czasie gry i awansowało bezpośrednio do pierwszej Bundesligi. Łzy szczęścia Hamburczyków zmieniły się w łzy rozpaczy. HSV spadło na 3. miejsce w tabeli, dające tylko grę w barażu. W nim Hamburger trafił na Stuttgart, czyli 3. od końca drużynę pierwszej Bundesligi. W pierwszym barażowym meczu walczący o utrzymanie się w lidze zespół rozbił u siebie HSV 3-0, ale jak mówi obrońca Stuttgartu Joshua Wagnoman, robotę trzeba dokończyć w rewanżu jutro w Hamburgu. Musimy dać z siebie jeszcze więcej, bo w Hamburgu gra się niezwykle trudno. Jutro musimy być czujni od pierwszej minuty, wykorzystać tę przewagę i pozostać w Bundeslidze. Wszystko wskazuje więc na to, że jutro Stuttgart będzie świętował pozostanie w pierwszej Bundeslidze, a Hamburger SV znów obejdzie się smakiem. Radzieckiem. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Krótko o Serie A. Tam najważniejszym wydarzeniem ostatniej kolejki walka Juventusu o to, by grać w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Dziś Juventus o 21:00 zmierzy się z Udinese. A na Wyspach Manchester City, Manchester United, mecz zakończony wynikiem 2-1 dla City i puchar krajowy właśnie dla tego klubu, który zmierza chyba po potrójną koronę. A może i nie, to się zobaczymy. Okaże. Zobaczymy, może tylko podwójna. Kończymy niedzielne spotkanie ze Sportem w Trójce. To była trzecia strona medalu. A za uwagę dziękuję Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Robert Grzędowski i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Crashing the covers off. I can't help but pull the earth around me.